وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. کله چې بنی اسرائیل میدان تیه کې آباد شول نو هغې ته د موسی علیه السلام په وخت کې دا اوامر وشول، هغې ونه منل، هغې انکار وکړه. څلوېښت کاله وروسته بیا د یوشع علیه السلام په زمانه کې هغې جهاد وکړه، بیت المقدس ته ورغلل، دا څلور اوامر هغې ته شوي وو. نو الله تعالی د هغې خبره ذکر کوي، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية او کله چې ویل مونږه ورننوځئ هذه القرية دغه ښار ته، وکلوا منها نو خوراک کوئ دغې نه، حيث شئتم کم دی کې چې وغواړئ تاسو، رغدن بسیاره پراخه، وادخلوا الباب سجدا او ورننوځئ الباب دروازې ته، سجدا سجده کوونکي، وقولوا حتة او وایئ کلمه د معافۍ، وایئ حتة کلمه چې وبخښئ مونږه، نغفر لکم او وبخښو مونږه تاسو ته، خطوایا کوم ګناهونه ستاسو، وسنزيد المحسنين او خام خازيات بكمونغا ثواب ده خيستا عمل كونكو. القرية مراد دري كلي او دري خار او دري علاقين مراد قرية ده بيت المقدس ده مراد ده. كلشي بني اسرائيل هجرت اوكا ميداني تيه تلالل نو پا ميداني تيه كي الله تلا پا ديو باني ده بيت المقدس جهاد پرس کا كي تاس بلار شي اغي كي عمالقا كافران بيدين خلق آباد دي دا غی سره جهاد وکي، الله تعالی به تاسو ته فتح درکي، او کله چې فتح وکړله نو وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم، دروازې ته ورشئ نو په سجده باندې ورشئ او کلمه د معافۍ وای، الله تعالی به ګناهونه معاف کړي. نو دیو هغه جهاد ونکړه، دا غی نه انکار وکړه. او سورة المائده کې به دا غی تفصیل لاشي، وقالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها ابدا حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منها فانا داخلون. و دې کې خو پوجان دي، دې کې خو زورور خلق دي، مونږ د هغې سره نشو جنګېدلی، زمونږ سره استحې نشته دی. نو دیو هغه کلمه بدله کړله، د الله تعالی په هغه هدایاتو باندې عمل ونکړه، دا یې ونکړله. بیا په دغه زمانه کې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام وفات شول، دا غین ورستو الله تعالی یوشع علیه السلام پیغمبر جوړ ک، اغي بنی اسرائیل ته د جهاد خبره وکړه، لاړل اغه بیت المقدس اغي پته ک. نو دا څلور خطابات وغیت، و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه وكل شيء من غورننا و هذه القريه دا خارته وكلوا منها نو خوراک کوئ د هغې نه، حیث شئتم کوم ځای کې چې وغواړئ تاسو، رغدن بسیاره پراخه، وادخلوا الباب ورننوځئ هغه دروازې ته، سجدا سجده کوونکي. وادخلوا الباب دغه باب او دغه دروازې ته باب التوبه ویلی کیږي او باب الحطو ته ویلی کیږي اوس په دې زمانه کې. وادخلوا الباب سجدا ورننوځئ دغه دروازې ته، سجدا سجده کوونکي، د ښار دروازې ته ورشئ ورننوځئ هغې ته. امام قرطبي رحمت الله علیه پوره تفصیل دغه بیان کړی دی، سجدن سجده کوونکي. یو قول لمپسرینو داری چې مراد درینه سجده د شکر تی مراد ده، کله چې ورشئ نو سجده د شکر وکئ، د شکر کولو دپاره سجده وکئ. دا امام رازی رحمت الله علیه پر توجیه باندې رد کړی دی، او د سجدې نه مراد په دې دی کې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي، مراد تینه حالت د انحناء دی، په توازو او په عجزۍ سره ورشئ، توازو وکئ، عجزي وکئ. وادخلوا الباب ورننوځئ دروازې ته، سجدن سجده کوونکي، یعنی توازو او عجزي کوونکي. وقولوا او وایئ حتة کلمه نه معافۍ، حتة یو قول لم پسرین دار ابو حیان نم طلالی تفسیر بحر المحیط کی معنی کړی ده، و حتتن نه مراد قول لا اله الا الله، کله چې دروازې ته ورننوځئ نو لا اله الا الله ذکر کوئ. دویم قول د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي، مراد درینه استغفار دی، و قولوا او وایئ حتتن کلمه ده استغفار، استغفر الله استغفر الله دا کلمه وایئ. امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی، او د صحیح حدیث ته بخاری نه معلومیږي چې دا صرف په حتتون کلمه باندې دیو مکلف ګرځولې شو. تاسو لفظ د حتتون وای بس دا د ماپی کلمه سره حتتون لفظ وای. د خپل ګناهونو اقرار وکي په عجزۍ سره په تواضع سره. نغفر لکم خطواياکم کتا سو دروازې تورننه وتلې په عجزۍ سره او کلمه ما په يم ویلله نغفر لکم او واخو مونږ تاسو ته خطواياکم ګناهونه تاسو او سنزيد المحسنين او خامخه زیات بکو ثواب د خیسته عمل کوونکو الله تعالی بم ثواب زیات کی الله تعالی بم ګناهونه ماف کی. المحسنين محسنين هغه چاته وي چې هغه دا الله تعالی توحید منلی او اعمال کی په طریقه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د پیغمبر په طریقه باندې عمل کی. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي چې هغه تبدیل د قول شرعی وکړه تخویب دنیوی الله تعالی بیان یغیته په هغه باندې الله تعالی عذاب راوسته ځکه الله تعالی او تویلی چې کله تاسو ور داخلي گئی ورځی تاسو نو په تواضع سره باور شي نو هغه د سجده په ځای باندې په خپلو کوناټو باندې ورخویدل او ورتلل او سرونه اوچت کړیو سرونه نیخ کړیو د الله تعالی د طریقې د الله تعالی په طریقه باندې عمل ونک او دویم د حتتون په ځای باندې هغه ویل حنتتون فی شعیرتین حبتون فی شعیرتین وی منگل دانی مانی پکار دی دا حتو تون پا دی بنده حنتو تون یا دا حبتون پی شعیرتی نیوه دا خبر اقلل اللہ تلا پی عذاب راوست اللہ تلا تبا اقلل. دو معنی بر تکوما دا آیات پر معنی بانی زن پویا کی پا بدل اللذین ظلمو نو بدل که واغی سلا آغا کسانو چی ظلم کردیو قولا وینا غیر اللذی سوا دا آغی ناقیل لهم چی دیو تاویل شیوا پبدل الذين بدل کې واغستله ظلمو چې ظالمانو قولا وینا غیر الذي غیر دا غینا قیل لهم چې دیو تویل شوی وا کما وینا چې او تویل شوی وا دا غی په بدل کې بل واغستله نو دیو ته حتتون لفظ ویل شوی او دیو حنتتون وا یا حبتون په شعیرتین وا دا ځکه وای چې سوال لري پبدل الذين ظلمو بدل کله هغه چا چې ظلم وکړ او قولا وینا غیر الذي غیر داغی ناقیل لهم چی دیو تویل شوی و کما چی و تویل شوی و اغای بدل نکل لداغی نه علاوه بل بدل کل نو سوال لازی چی بل بدل کلی دا نو بیا خوب گی گناه نو نو تاست ما ویل نو بیا پی عذاب ولی راغی نو جواب داره چی دا بدل پا مانه دا استبدل ده پا بدل کیا واغی سلا قولا وینا غیر الذي غیر داغی ناقیل لهم چی دیو تویل شوی و او یا پا بدل الذين ظلمو بدل کلا کسانو چی ظلم کرده و قولا وینا واخذوا قولا غير الذي قيل له او واغسلا السيواد اغنه چديو تو ویل شوی وا فانزلنا على الذين ظلموا نرا ولي گلا مونگا پاکستان باندې ظلم کړه او رج زمين السماء سخ عذاب د اسمان د طرف نه بما كانوا يفسقون په دی وجه چديو نه پرمانی کوله د الله تعالی د الله تعالی نه پرمانی وکړه الله تعالی په سخ عذاب راوست اغه عذاب سو مفسرین لیکلي دي صحیح قول داره الله تعالی بی وبار واستله د طاعون مرس په الله تعالی راوست او په حدیث د بخاری او د مسلم کې راغلی دي چې طاعون د رجز عذاب دی الله تعالی مخکې خلق په دی باندې معذب کړی دي او الله تعالی په عذابونه راوستي دي د طاعون عذاب پراغه او هغه تباہ او برباد شو رجز من السماء یعنی مقدر من السماء هغه د اسمان د طرف نه مقرر کړی شوی په دی باندې په هغه سره الله تعالی تباہ کړل بما كانوا يفسقون په دی وجه باندې چې دیو نافرمانی کوله د الله تعالی د الله تعالی نافرمانی وکړه ته دی آیات نه دا مسله معلومه شوله تبدیل د قول شرعی د الله تعالی یا د الله تعالی د پیغمبر د طرف نه په شریعت کې یو وینا ده هغه به بدلی نه که د شریعت یو وینا دی بدل کله نو دا سبب دی لپاره د نزول د عذاب او دا لوی ظلم دی لوی زیاتی دی او لوی بیدینی ده.